श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय के 17वें श्लोक की चर्चा कल प्रारंभ हुई थी। 12वें श्लोक से ज्ञेय अर्थ को बताना भगवान श्री कृष्ण ने प्रारंभ किया। 12वें श्लोक के पूर्वार्ध में ज्ञेय वस्तु को बताने की प्रतिज्ञा की और जिसको बताना चाह रहे हैं भगवान उसके ज्ञान का फल भी 12वें श्लोक के द्वितीय पाद में बताया गया, यज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। और उत्तरार्ध से 12वें श्लोक से ज्ञेय वस्तु का प्रवचन प्रारंभ हुआ। 17वें श्लोक के पूर्वार्ध में पूरा हो जाता है, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते। तो तमसः परमुच्यते यहाँ तक ज्ञेय वस्तु का प्रतिपादन है अनादिमत परम ब्रह्म से लेकर के। हाँ, तो ज्ञेय वस्तु का स्वरूप बताया, स्वरूप वर्णन ही ज्ञेय वस्तु का प्रवचन है, प्रकृष्ट रूप से कथन है कि ज्ञेय ब्रह्म कार्यत्व कारणत्व रूप विशेषता से रहित निर्विशेष है। उसमें शब्द का प्रवृत्ति निमित्त भूत जाति क्रिया गुण संबंध रूप विशेष में से कोई भी विशेष न होने से उसे सदादि शब्दों से नहीं कहा जा सकता। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह यद वाचा अनभ्युद्दितम इत्यादि श्रुतियां बता रही हैं, अशब्दम इत्यादि श्रुतियां। और यदि सत शब्द से नहीं कहा जाएगा तो असत होगा आकाश पुष्प के तरह, इस प्रकार की जो आशंका होती है इसका संक्षेप में निराकरण करने के लिए न तत् असद उच्यते यह वाक्य है कि जैसे उसे सत शब्द से नहीं कहा जाता ऐसे वह विद्यमान होने के कारण असत शब्द से भी नहीं कहा जा सकता। तो फिर संक्षेप में न तत् असद उच्यते, इससे सत शब्द से नहीं कहा जा सकता ये सुनकर के होने वाली असत्व की शंका का निराकरण करके विस्तार से सत के अस्तित्व का ज्ञापक लिंग बताने के लिए 13वें श्लोक से प्रारंभ किया। सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्षी शिरोमुखम से लेकर के ये जो 16वें श्लोक में भूतभर्तृच तज्ज्ञेयम् ग्रशिष्णु प्रभविष्णु च यहाँ तक के ग्रंथ से अनेक ज्ञेय वस्तु के अस्तित्व के ज्ञापक हेतु बताएं। और कहते हैं इन ज्ञापकों से ज्ञेय वस्तु का अस्तित्व सिद्ध होता है ये मान ले। तो यदि ज्ञेय है और भासता नहीं है, अनुभव में नहीं आता है, तब तो वह तमस स्वरूप होगा, जड़ होगा, अज्ञान अंधकारात्मक होगा। इस प्रकार की एक दूसरी अवांतर शंका होती है, इसका निराकरण करने के लिए 17वें श्लोक का पूर्वार्ध है जो ज्ञेय प्रवचन का उपसंहार है। उसे जो शब्द से नहीं कहा जा सकता वह ज्ञेय विद्यमान होता हुआ भी भाषित नहीं हो रहा है इसलिए अज्ञान रूप होगा, ये नहीं कहा जा सकता। इसे कहने के लिए तमसः परमुच्यते, ये द्वितीय पाद है 17वें श्लोक का। वो जिस ज्ञेय के ज्ञापक अनेक लिंग बताए वह ज्ञेय अज्ञान नहीं है, अज्ञान से अतिरिक्त है। हाँ, तो तमसः परमुच्यते का इससे बताया कि वह तम से असंस्पृष्ट है, क्योंकि श्रुति अव्यक्त शब्दित तम से उसे पर बता रही है, अव्यक्तात् पुरुषः परः इत्यादि। तो अव्यक्त से असंस्पृष्ट का ही एक प्रकार से यह अनुवाद है तमसः परमुच्यते। तो वो तम से पर यानि अज्ञान से असंस्पृष्ट ज्ञेय स्वयं प्रकाश है, उसे जगत में प्रकाशकत्वेन रूपेण प्रसिद्ध जो आदित्यादि हैं वे प्रकाशित नहीं करते। आदित्यादि से प्रकाश्य जैसी घटादि वस्तुएं हैं, ऐसे आदित्यादि से प्रकाश्य प्रकृत ज्ञेय नहीं है, इसे प्रथम पाद से बताया गया। हाँ, तो उनसे आदित्यादि से प्रकाश्य ये ज्ञेय नहीं है, क्योंकि आदित्यादि स्वयं जड़ है और अन्य अपने से अन्य चेतन ज्योति से अवभाष्य है। भले ही जड़ जगत को ये व्यवहार अवस्था में अवभाषित कर रहे हो, घटादि जड़ जगत के अवभाषक बन रहे हो, लेकिन वे स्वयं भी किसी न किसी से भाषित हो रहे हैं और घटादि को भाषित करने का सामर्थ्य प्राप्त कर रहे हैं। जिससे वे भाषित हो रहे हैं वह चेतन ज्योति है, वह ज्ञेय वस्तु है, उसी से आदित्यादियों को अपने प्रकाश्य को प्रकाशित करने का सामर्थ्य उपलब्ध हो रहा है। आदित्यादि में स्वयं की शक्ति नहीं है कि घटादि को भाषित करें, वह शक्ति ब्रह्म देता है, ज्ञेय से जिससे उन्हें आदित्य घटादि को प्रकाशित करने की शक्ति मिल रही है वह ज्ञेय है। इसे ज्योतिषाम अपि तद् ज्योति इस प्रथम पाद से कहा 17वें श्लोक के। षष्ठ्यंत ज्योतिष शब्द का अर्थ है व्यवहार में प्रकाशकत्वेन रूपेण प्रसिद्ध आदित्यादि पदार्थ, और प्रथमांत ज्योतिष शब्द का अर्थ है आदित्यादि प्रकाशक तत्वों को अपने प्रकाश्य घटादि को प्रकाशित करने का सामर्थ्य प्रदान करने वाली चेतन ज्योति, ज्योतिषाम अपि तद् ज्योति का मतलब आदित्यादि का भी अवभाषक है वो, ऐसा श्रुति कहती है। आदित्यादि से प्रकाशित नहीं होता अपितु आदित्यादि उससे प्रकाशित होते हैं। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति भाति कुतो यमग्नि तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। तो ये श्रुति बताती है कि तत्र यानी ज्ञेय वस्तु विषय न तत्र सूर्यो भाति, तो सूर्य जैसे घटादि विषयक अवभासक है, घटादि विषयों का अवभासन सूर्य में है, ऐसे तत्र शब्दित प्रकृत जो ज्ञेय वस्तु है आत्मा, जिसे न जायते म्रियते वा विपश्चित इत्यादि से बताया गया, वह सूर्यादि से अवभासक नहीं है, सूर्य तद विषयक प्रकाश नहीं कर सकता, तो चंद्रमा भी नहीं कर सकता, विद्युत भी नहीं कर सकती, तो ये लौकिक जो पृथ्वी पर रहने वाला अग्नि है वो कैसे कर पाएगा। तो कहते हैं फिर वो कैसे भाषित होगा, तो भांत है, स्वयं प्रकाश है, उसे प्रकाशित करने के लिए अपने से अतिरिक्त अन्य किसी की आवश्यकता नहीं है, इसलिए तमेव भांतम, वो भाषमान है, और इसके भाषित होने पर ही बाद में अनुभाति सर्वम, सब भाषित होता है। तस्य भाषा, उसका जो स्वरूपभूत प्रकाश है ज्ञान, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म से बताया गया, जो अपरिछिन्न अबाधित ज्ञान है, वह उसका भास है तस्य भाषा में। और तस्य भाषा ये जो षष्ठी है राहो शिरह के तरह अभेद अर्थ में है, ये नहीं कि ये कोई अलग है और उसका भास यानी ज्ञान अलग है, उसका स्वरूपभूत ही ज्ञान। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन, इसमें ब्रह्म के आनंद को जान करके ऐसा अर्थ नहीं, वो षष्ठी अभेद अर्थ में है, आनंद स्वरूप ब्रह्म को जान करके। ऐसे तस्य भाषा का मतलब है वो भास स्वरूप है, उसका जो स्वरूप भूत भास है यानी ज्ञान है, उसी ज्ञान से आदित्यादि समस्त जो जगत भाषित हो रहा है। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति श्रुति कहती है, ये न सूर्य तपति तेजसा इद्ध, यह श्रुति जिस चेतन तेज से प्रकट हुआ, प्रदीप्त हुआ सूर्य, प्रदीप्त होना है सामर्थ्य से संपन्न होना, इद्ध का अर्थ है प्रदीप्त होना, ये इंधी दीप्तो धातु से इद्ध शब्द बनता है, उसका अर्थ होता है प्रदीप्त होना, और प्रदीप्त होने का अर्थ है समर्थ होना, अपने अवभाष्य को अवभाषित करने योग्य बनना, यही इद्ध होना है। तो ये न तेजसा इद्ध, तो जिस चेतन तेज से समर्थ हुआ यानी सामर्थ्य संपन्न हुआ सूर्य, तपति यानी स्वयं भी भासता है और अपने अवभाष्य जगत को भी अवभाषित करता है, तपति का अर्थ है जगत प्रकाशयति, जिससे समर्थ हो करके, जिससे सामर्थ्य पा करके, वह चेतन तेज ज्ञेय वस्तु है, उसे यहाँ पर ज्योतिषाम अपितत ज्योति शब्द से कहा गया। इस प्रकार स्वयं प्रकाश है वो ज्ञेय वस्तु, ये बताया गया। अब जड़त्व का व्यावर्तन कर दिया, उसमें ज्ञेय का प्रतिपादन पूरा हुआ, अनादिमत परम ब्रह्म से जो प्रारंभ किया था अर्जुन ने, ज्ञेय वस्तु का वर्णन सुना और निर्विकार निर्विशेष वह ज्ञेय वस्तु हैं ऐसा सुन करके अर्जुन को ऐसा लगा कि उस ज्ञेय वस्तु को जानना सहसा संभव नहीं है, दुष्प्राप है वो ज्ञेय वस्तु, दुर्विज्ञेय है, बड़ा कठिन है। अर्जुन से उपलक्षित वे अधिकारी जो अमानित्वादि साधनों से पूर्ण रूप से संपन्न नहीं है, कुछ आंशिक अमानित्वादि साधन है जिनमें, पूर्ण रूप से अमानित्वादि साधनों का प्रकर्ष जिनमें नहीं है, उन साधकों का प्रतिनिधि अर्जुन को मान करके ये कहा जा रहा है कि अर्जुन को लगा, ऐसे साधकों को लगता है कि उस ज्ञेय वस्तु को जानना अत्यंत कठिन है, मेरे वश की बात नहीं है। हाँ हाँ, सूक्ष्मत्वा तद अभिज्ञेयम्, हाँ वो अज्ञानी के लिए बड़ा दूर है इसलिए दुष्प्राप है। तो ये सब सुन करके उन साधकों को अवसाद प्राप्त होता है, चाहते हैं जानना, लेकिन जानना बड़ा कठिन है। एक सूरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। तो ऐसे प्राप्त अवसाद साधकों को भगवान उत्थम्भित कर रहे हैं, उठा रहे हैं। उत्तिष्ठत जागृत कह रहे हैं और उनके अंदर उत्साह भर रहे हैं। ये उत्तरार्ध के अवतरण में भगवान भाष्यकार कहेंगे, इसलिए उत्तरार्ध में ये कहा जा रहा है कि जिन साधनों के प्रकर्ष से अनायास जाना जाता है ज्ञेय, वे साधन कोई बहुत दूर नहीं है, बुद्धि में ही स्थित है। तो ज्ञानम हृदि स्थितम, हृदि विष्टितम, तो ज्ञानम से लेना है ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम, ऐसे ज्ञान शब्द की उत्पत्ति करते हैं। तो ज्ञान के जो साधन बताए गए अमानित्वम अदम्भित्व लेकर के तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम तक, ये ज्ञान शब्द का अर्थ है और ये कोई बहुत दूर नहीं है। अमानित्वादि हृदय स्थितो, हृदय में अवस्थित है, और हृदय का अर्थ है हृदयस्था बुद्धि, हृदयस्थ जो बुद्धि है उसी बुद्धि में ज्ञान के इन साधनों की विशेष रूप से स्थिति है। विष्टितम का अर्थ है विशेषेण स्थितम, विष्टितम ज्ञानम। अमानित्वादि तत्व ज्ञानार्थ दर्शनांत ज्ञान का साधन समूह बुद्धि में अवस्थित है। तो कहे किसी किसी के बुद्धि में होगा, तो कहते ऐसी बात नहीं है, सर्वस्य सबके बुद्धि में है अमानित्वादि ज्ञान के साधन। वो तो ज्ञेय का तो हो गया ना वर्णन, अभी ये बताया जा रहा है कि जिस ज्ञेय को अनधिकारी दुर्विज्ञेय समझता है, दुष्प्राप समझता है, तो कहते हैं वह दुष्प्राप उनके लिए है, जिनके बुद्धि में अमानित्वादि अभिव्यक्त नहीं है, है तो सबके बुद्धि में, लेकिन दो स्थिति है, किसी के बुद्धि में अभिव्यक्त है, किसी के बुद्धि में अनभिव्यक्त है। किसी की बुद्धि में उनका आंशिक स्वरूप अभिव्यक्त है, किसी की बुद्धि में पूर्ण स्वरूप अभिव्यक्त है। ऐसा कोई है नहीं जिनमें अंशतः भी अमानित्वादि न हो, सब में है, लेकिन जैसा चाहिए ज्ञेय वस्तु को मैं के रूप में अनुभव करने के लिए इनका अभिव्यंजन, वैसा अभिव्यंजन नहीं है। उनको दुष्प्राप लगता है, ज्ञेय दुर्विज्ञेय लगता है। तो अपनी बुद्धि में ही, सबके बुद्धि में है, तो जिसको दुर्विज्ञेय लग रहा है उसकी बुद्धि में भी अमानित्वादि साधन है, ये यहाँ पर बताया है। पानी कहाँ पर नहीं है, ऐसा पृथ्वी का कोई एक इंच भी भाग दिखा सकते हैं जहाँ पर पानी ना हो? ये है कि कहीं 5 फीट पर हो सकता है, कहीं 10 फीट पर हो सकता है, कहीं 100 फीट पर हो सकता है, कहीं 1000 फीट पर, कहीं 1,00,000 फीट पर हो सकता है, लेकिन ये संभव नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता कि पानी है नहीं। वाटर लेवल कहीं ऊंचा तो कहीं गहरा हो सकता है, इतना अंतर है। ऐसे प्राणी मात्र के सर्वस्य शब्द का प्रयोग करके भगवान ये कह रहे हैं कि प्राणी मात्र के हृदय में ज्ञेय वस्तु का अनुभव के साधन भूत अमानित्वादि ज्ञान शब्दित विद्यमान है। बाकी करना क्या होता है, विरोधियों को दूर करना होता है। जैसे हाँ, हाँ प्राणी मात्र को भी कह सकते हैं, सबके हृदय, भाष्यकार भगवान ने प्राणी मात्र कहा है, सबके हृदय में है, बाकी अभिव्यक्त नहीं है, कहीं कहीं कहीं अभिव्यक्त है। तो भाष्यकार भगवान सर्वस्य मानवस्य ऐसा शब्द प्रयोग न करके प्राणी मात्रस्य करते हैं भाष्य में। इसलिए सर्वस्य शब्द का अर्थ लीजिए प्राणी मात्र, क्योंकि बुद्धि तत्व एक है, और जब बुद्धि बनती है तो सम्मिलित अपंचकृत पंचमहाभूतों के सम्मिलित सत्व उनका परिणाम है ना। वो किसकी बुद्धि, मनुष्यों की और बाकी प्राणियों की? तो प्राणी मात्र की बुद्धि एक ही उपादान से बनी है, तो एक ही उपादान से बने हुए सोने से गहने, कुंडल, किरीट, कंकन, अंगूठी, एक जाति का सोना एक साथ गला दिया और उससे ये गहने बनाए, तो उन वो सब एक ही कैरेट के सोने के माने जाएंगे या अलग अलग उसमें माना जाएगा? लेकिन आकार प्रकार सबके अलग अलग हैं, कंकन का आकार अलग, अंगूठी का आकार अलग, किरीट का आकार अलग, वो अलग बात, लेकिन उसका उपादान जो है वो एक जैसा है कि नहीं? उसमें एक 24 कैरेट सोने से यदि बने हैं तो अंगूठी भी 24 कैरेट सोने की है, तो कंकन भी 24 कैरेट सोने का ही माना जाएगा, उसमें मिक्स करके नहीं बनाया है। हाँ, बाकी विकास में आकार में जैसे अंतर है, अंगूठी का आकार, अंगूठी को हाथ में नहीं पहना जा सकता, कंकन को अंगुली में नहीं पहन सकते, बड़ी हो जाए, गिर जाएगा वो कंकन, ऐसे ही वो प्राणी की बुद्धि में अंतर का तो प्रकार बाद में आ जाता है, वो गुणत्रय के संसर्ग से, संसार के संसर्ग से। किसी की सात्विक बुद्धि रहती राजस तामस वस्तुओं का संपर्क बुद्धि में नहीं होने देता साधना से। तो ये जो है, इसलिए कहा कि बुद्धि में सबके अमानित्वादि विशेष रूप से अवस्थित है, लेकिन वह किसी की बुद्धि में अभिव्यक्त होने से वो प्रतिबंधक रहित बुद्धि जिनकी है, मानित्वादि प्रतिबंधकों से रहित जिनकी बुद्धि है, अज्ञान से रहित, अज्ञान कहा अज्ञानम यद अत अन्यथा, तो मानित्वादि है अज्ञान, और वो अज्ञान रूपी मानित्वादि प्रतिबंध माने जाते हैं उनसे रहित बुद्धि जिनकी है उनमें माना जाएगा अमानित्वादि का प्रकर्ष, उनके लिए ये ज्ञेय आत्मा ही होने से स्वयं प्रकाश के रूप में ज्योतिषाम अपितत ज्योति ने बताया हुआ जो स्वयं प्रकाशत्व है, मैं के रूप में स्फुरित हो जाता है। तस्येष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम, वो अपना जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है आत्मरूप से, यह ज्ञेय उन व्यक्तियों के बुद्धि में अभिव्यक्त कर देता है जो अमानित्वादि साधनों के प्रकर्ष से युक्त है। अमानित्वादि साधनों का प्रकर्ष जिनके बुद्धि में है, इनमें अमानित्वादि का प्रकर्ष माना जाता है अज्ञान राहित्य, अज्ञान है मानित्वादि, और यदि अज्ञान भी है और ये भी है तो मिक्स है, अभी पूरा पूरा शुद्ध जल नहीं, मिट्टी से युक्त जल माना जाएगा। तो सर्वस्य बुद्धौ ज्ञानम विष्टितम, बाकी प्रतिबंधकों को मात्र हटाना होता है। और ज्ञेयम् सर्वस्य रिधि विष्टितम्, तो ये जो अनादिमत परम ब्रह्म न सत्तन्नासद उच्यते से लेकर के तमसः परम उच्यते तक के ग्रंथ से जिसका वर्णन हुआ, वह ज्ञेय भी कोई बहुत दूर नहीं है, अपितु रिधि यानि बुद्धो विष्ठितम यानि विशेषेण स्थितम, और एक दो के बुद्धिवृत्ति में नहीं, वह मानवों के बुद्धिवृत्ति का साक्षी के रूप में, मानवों की बुद्धिवृत्ति में अवस्थित है, तो मच्छरों की भी बुद्धिवृत्ति का साक्षी वही है, सबका प्रत्येगात्मा है ना प्राणी मात्र का, वो स्तंभ से लेकर के हिरण्यगर्भ पर्यंत सबकी प्रत्येगात्मा है, सबका साक्षी है। द्वा सुपर्णा से युजा सखाया, ये श्रुति ये बता रही है कि जहाँ जीवात्मा है वहीं पर उसका नियंता साथी, ये नहीं कि मानव शरीर ठीक है तो वहाँ साथ देगा और मच्छर आदि शरीरों में साथ नहीं देगा, वो कभी साथ नहीं छोड़ता, हमेशा साथ में रहता। यदि कभी साथ न छोड़ने वाली कोई वस्तु है जीव का, ये शरीर भी साथ छोड़ देता है, चिता तक रहता है, इसलिए कहा जाता है धनानि भूमौ, कौन कहाँ तक साथ देता है, तो धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृह द्वारे सका स्मशाने देहश्चितायाम, कहते लौकिक पदार्थ यहाँ तक साथ देता है। पहले लोग जमीन में धन गाड़ करके रखते थे, सोने की गिनिया आदि होती थी, तो अभी बैंक का बैंक में ही पड़ा रहता है, वो इतना परिश्रम करके इकट्ठा करके बैलेंस किया है तो चलो कम से कम स्मशान तक अंत्येष्टि में उपस्थित हो जाए, ये बैंक में रखा हुआ बैलेंस के मन में इतना भी नहीं आता, वो जहाँ रखा है वहीं रखा रहता है। जिन पशुओं से बहुत प्रेम करते थे वो पशु गौशाला में बंधे हुए गौशाला में ही रहते, जैसे कहते गोष्ठ में ही रहते हैं। हाँ, धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे। और जिन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्यार किया जाता था, ऐसे जीवन संगिनी जिनको कहा जाता था, वो भी घर के द्वार तक वहीं से विदा कर देती हैं, और जो इष्ट मित्र हैं वो स्मशान तक। ये कोई नहीं कहता कि बहुत साथ देता था मुझे, बहुत प्रेम करता था, तो बेचारा जल रहा है तो चलो मैं भी चिता में बैठ जाऊं उसका साथ दूं, ऐसे कोई नहीं करता। तो सका स्मशान है, और ये अपना शरीर जिसको मैं मान करके सब कुछ करते थे वो भी चिता में, चिता के बाद ये शरीर भी भस्म हो जाता है। वो नहीं मानता कि चलो नरक में गया होगा तो नरक में साथ देते, दुख में सुख में साथ दिया तो, या स्वर्ग में गया तो स्वर्ग में चलता है। अपना कर्म है वो एक साथ देता है, कर्मानुगो गच्छति जीव एकः, किया हुआ जो कर्म है। और वो कर्म भी ज्ञान जब अहम ब्रह्मास्मि होता है तो क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, वो जब तक अज्ञान है तभी तक कर्म साथ देता है, और जैसे ही अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार से अज्ञान को दूर किया जाता है कर्म के कारण को, तो फिर कर्म भी निमित्तापाये नैमित्तिकस्यापि अपाये के अनुसार समाप्त हो जाता है। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावारी श्रुति कहती है। तो फिर भी साथ देता है मैं के रूप में वो ब्रह्मा, वो कभी साथ नहीं छोड़ता। लेकिन उस साथी पर दृष्टि नहीं पहुंचती व्यवहार काल में, कर्मों पर भी पहुंचती है। कर्मानुगोवच्छति जीव एक कहते हैं, और वो ब्रह्म जो है हमेशा साथ में है। वो जहां भी जाए, वो नरक में जाता है तब भी साथ देता है, और स्वर्ग में रहता है तब भी साथ देता है, और लोकातीत जो मोक्ष है उस समय भी साथ देता है, कभी साथ नहीं छोड़ता। ऐसा यदि कोई साथी है वो ईश्वर है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, ये श्रुति कहती है, वो हमेशा साथ में रहता है, कभी नहीं साथ छोड़ता। लेकिन उस पर हमारी दृष्टि नहीं पहुंचती। तो वो ज्ञेय वस्तु है, वो प्राणी मात्र के हृदय में स्थित है। वो मनुष्य योनि में भी है तो स्तंभ योनि में भी है, हिरण्यगर्भ योनि में भी है, सब में है। हाँ, वो हमेशा रहता है। तो सर्वस्य रिधि ज्ञेयम् विष्ठितम् यानि विशेषण स्थितम्। और सर्वस्य रिधि ज्ञानगम्यम् विष्ठितम्। तो ज्ञेय तो हुआ अमानित्वादि से लेकर के तमस परमुच्चते तक बताया गया पदार्थ, और ज्ञानगम्य भी वही है। जब यहाँ ज्ञानगम्य में ज्ञान शब्द से अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार को लेना, जिसके साधन अमानित्वादि बताए गए उनको तो ज्ञान कहते हैं, ज्ञान के साधन होने से। इन अमानित्वादि साधनों से होने वाला जो अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार ज्ञेय का, हाँ, ये अमानित्वादि प्रकर्ष जब होगा तो जिस ज्ञेय का वर्णन किया वह ज्ञेय मैं के रूप में अनुभव में आता है, अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार हो जाता है। वो ज्ञानगम्य में ज्ञान पदार्थ है। यहाँ दो ज्ञान पदार्थ ज्ञान शब्द हैं, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम। इसमें ज्ञानम पहला जो ज्ञानम है वह साधनों का अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार के साधनों का परामर्शक है पहला ज्ञान शब्द। और ज्ञानगम्यम में जो ज्ञान शब्द है वह इन अमानित्वादि साधनों से होने वाला जो अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार उसका परामर्शक है फल का। द्वितीय ज्ञान शब्द फल को बता रहा है अमानित्वादि के, और पहला ज्ञान शब्द साधन को बता रहा है। तो ज्ञानगम्यम इसमें ज्ञान पदार्थ तो हुआ अमानित्वादि का फल, वो है अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार, और उसका भी जो फल है उसे गम्य शब्द से लेना। अहम ब्रह्मास्मि इस ज्ञान का फल, वो फल क्या है? वो है ज्ञेय वस्तु। फिर वह ब्रह्म भाव, वही मोक्ष है ना, ब्रह्म भावश्च मोक्ष कहा जाता है, वो ज्ञान गम्य है। तो ज्ञान से यानी अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार से, यद्यपि ब्रह्म सबका आत्मा है लेकिन मैं के रूप में अनुभव में कब आ सकता है, मैं के रूप में कब स्फुरित हो सकता है, वो जब अभानापादक आवरण की निवृत्ति होती है, जब वासनाओं का क्षय होता है कहो या मनोनाश होता है कहो, रसोपेस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते से बताया गया जो सूक्ष्मतम वासनाओं का नाश निवृत्ति, वह ज्ञान से ही होती है, साक्षात्कार से ही होती है। अभानापादक आवरण की निवृत्ति और मनोनाश कहो या रस शब्दित सूक्ष्मतम वासनाओं का क्षय कहो, ये हो गया तो फिर मैं के रूप में वही स्फुरित होगा वो ब्रह्म भाव, ब्रह्म रूप से अवस्थान तब होगा वो ब्रह्म रूप से अवस्थान, ये ज्ञान गम्य से बताया जा रहा है। वो गे ही उस समय फिर मैं के रूप में निरंतर स्फुरित होता है, ये आवरण दूर हो गया आभानापादक तो कोई अब प्रतिबंध नहीं रहा, साधन निवर्त्य प्रतिबंध तो पहले से ही निवृत्त हो गए तभी ज्ञान हुआ, और ज्ञान निवर्त्य जो आवरण था वह भी निवृत्त हुआ, तो ब्रह्म रूप से अवस्थान वो गे जो ब्रह्म था वही गे अब ज्ञान गम्य बना। ज्ञात होता है गे तो ज्ञान गम्य कहलाता है, और जब ज्ञायमान होता है अभी जानने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, अनुभव में आया नहीं, साक्षात्कार हुआ नहीं, लेकिन साक्षात्कार के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो माना जाता है ज्ञायमान है, जाना जाएगा, जाना जा रहा है इन साधनों से, एक एक एक एक प्रतिबंधों को निवृत्त कर रहे हैं, तो ज्ञायमान जब होगा तो ज्ञेय, और ज्ञात हो जाएगा तो ज्ञानगम्य कहलाता है। इसलिए भाष्यकार भगवान कहेंगे ज्ञेयम एव ज्ञानगम्यम, ज्ञातम सत, जब ज्ञात होता है तो ज्ञानगम्य कहलाता है वही ज्ञेय, जिसे अनादिमत परम ब्रह्म इत्यादि शब्दों से कहा वही ज्ञानगम्य भी है और वही ज्ञेय भी है। ज्ञान का फल भी यानी अहम ब्रह्मास्मि स्मृति से प्राप्य भी वही है, आवरण दूर हो गया इससे तो मैं के रूप में स्फुरित होना उसका यही ज्ञान गम्यता है। हाँ, ये होगा तभी मैं के रूप में वो स्फुरित होगा हमेशा के लिए, नहीं तो मैं के रूप में स्फुरित नहीं होता। तो सर्वस्य रिधि ज्ञानम विष्टितम, सर्वस्य रिधि ज्ञेयम विष्टितम, सर्वस्य रिधि ज्ञानगम्यम विष्टितम, ये कहा गया। भगवान भाष्यकार इसी प्रकार का अर्थ इस श्लोक का बता रहे हैं। तो ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, ये जो प्रथम पाद है इसका अर्थ कर रहे भाष्यकार भगवान। षष्ट्यंत ज्योतिषाम पद का अर्थ बताया आदित्यादि नाम, ज्योतिषाम यानी आदित्यादि नाम अपि तत् यानी ज्ञेयम ज्योति, ज्योति यानी प्रकाशक, तो आदित्यादि का भी प्रकाशक है क्योंकि श्रुति कहती है तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। तो इसी को बताने के लिए ज्योतिषाम अपि तद् ज्योति का पदार्थ बता करके वाक्यार्थ बता रहे भाष्यकार भगवान कि आत्मचैतन्य ज्योतिषा इद्धानी ही आदित्यादीनी ज्योतिंसी दीप्यन्ते। आत्मज्योति यानी चेतन ज्योति, चेतन जो प्रकाशक है स्वरूप से ही, उसी से युद्ध यानी समर्थ हुए, सामर्थ्यशाली हुए आदित्यादि ज्योतिया दीप्यन्ते यानी प्रकाशन्ते, वो प्रकाशित हो रही है, स्वयं भी प्रकाशित हो रही है और अपने प्रकाश्य को भी प्रकाशित कर रही है आदित्यादि ज्योतिया। वो स्वतः नहीं कर रही है, आत्मज्योति से युद्ध यानी समर्थ होकर के प्रकाशित होकर के। आगे हैं दो श्रुतियां भगवान भाष्यकार यहां प्रमाण के रूप में बता रहे हैं कि आत्मज्योति से ही आदित्यादि युद्ध होकर के समर्थ होकर के प्रकाशित होते हैं और अपने प्रकाश्य को प्रकाशित करते हैं, इसे बताने वाली ये दो श्रुतियां हैं। येन सूर्यस्तपसि तेजसेद्ध तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति इत्यादि श्रुतिभ्यः। तो येन तेजसा इद्धस्सन् सूर्यः तपति यानी प्रकाशते, ये हैं। तो सूर्य जिस तेज से युद्ध यानी प्रदीप्त हुआ, समर्थ हुआ, प्रकाशित हो रहा है और अपने प्रकाश को प्रकाशित कर रहा है, वह ज्योति तेज ज्ञेय वस्तु है, ज्योतिषामपि तज्ज्योति है। और तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, तो तस्य यानी ज्ञेयस्य ब्रह्मण भाषा यानी स्वरूभूत ज्ञान से, ब्रह्म का जो स्वरूभूत ज्ञान है उसी से इदं सर्वं विभाति। इदं सर्वं से लेना जगत में प्रकाश्य प्रकाशक रूप से विभक्त जो वस्तुएं हैं, प्रकाशकत्वेन रूपेण विभक्त आदित्यादि, प्रकाश्य रूप से प्रतीयमान घटादि, ये दोनों के दोनों प्रकाशक तथा प्रकाश्य दोनों भी भाति यानी प्रकाशते, ये प्रकाशित हो रहे हैं चेतन से, आत्मा से, आत्मा के स्वरूपभूत ज्ञान से ही क्षेत्र अंतःपाती ये प्रकाश्य प्रकाशक अवभाषित हो रहे हैं। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति से बताया गया, यही बात ज्योतिषाम अपि तद् ज्योति से बताई है, इसलिए श्रुति सम्मत अर्थ है कि आदित्यादि का भी अवभाषक वह ज्ञेय है। तो जैसे श्रुति का समर्थन ऐसे गीता का भी वाक्य शेष इस अर्थ में बताया जा रहा है। स्मृतेश्च इह एव यानी अस्मिन् एव गीता ग्रंथ है, इसी गीता रूप ग्रंथ में भी अन्यत्र कहा जा रहा है आदित्यादि में जो प्रकाश है वह मेरा ही है। जैसे मोबाइल के बैटरी में जो शक्ति है वह विद्युत की ही है, विद्युत से ही चार्ज करके वो समर्थ हुई है, ऐसे भगवान कह रहे हैं आदित्यादि में जगत अवभासन का जो प्रकाश है वह आदित्यादि का अपना नहीं, मेरा है, मेरे से ही वो प्रकाशन सामर्थ्य पा करके वे प्रकाशित कर रहे हैं जगत को। तो यदादित्य गतं तेजः जगत भास यते खिलम यच्चाग्नो यच्चंद्रमहि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धिमानकम्। मामकम मा हाँ हाँ हाँ हाँ यहाँ पर भी माम अच्छा अच्छा युधिष्ठिर भी कहते हैं, क्या नाम युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र भी कहते हैं मामका पांडवाश्चैव, और यहाँ भगवान भी कह रहे हैं तद्विद्धि मामकम हाँ, तत्तेजो विद्धि मामकम। ये स्वरूप को कह रहे हैं। ठीक, ये बताया उन्होंने। तो यदादित्य कथन तेजो इत्यादि, यह गीता का वाक्य शेष भी इसी अर्थ का स्पष्टीकरण कर रहा है। तो इस प्रकार ये प्रथम पाद का अर्थ पूरा हो जाता है। द्वितीय पादार्थ भगवान भाष्यकार कर रहे हैं। द्वितीय पाद में आए हुए तमसह शब्द का अर्थ कर दिया अज्ञानात्, तमसह अज्ञानात्, परम का अर्थ कर दिया अस्पृष्टम उच्यते। ये जो प्रकृत ज्ञेय वस्तु है उसे जड़ अज्ञान रूप अंधकार से असंश्लिष्ट कहा जाता है श्रुतियों के द्वारा। अव्यक्तात् पुरुषः परः, ह्यक्षरात् परतः परः इत्यादि श्रुतियाँ उसे अक्षर शब्दित जो ब्रह्म है, अक्षर शब्दित जो अज्ञान है उससे विलक्षण बता रही है। मुंडक श्रुति है ह्यक्षरात् पुरुषः परः, वहाँ अक्षर हैं अव्यक्त माया अव्याकृत और उससे भी पर है कौन, ये पुरुष ब्रह्म दिव्यो ह्यमूर्थ पुरुष ह्यक्षरात् परतः परः, ये मुंडक श्रुति। उसमें अक्षर शब्द का अर्थ है अव्यक्त अज्ञान तमः, और अव्यक्तात् पुरुष पर में भी अव्यक्त शब्द का अर्थ है यही तम यहाँ का। और गीता भी 15वें अध्याय में ज्ञेय वस्तु को अक्षर से पर बता रही है। यस्मात् क्षरम अतितो अहम् अक्षराद् अपि चोत्तमः, तो वो अहम् पदार्थ है ज्ञेय। भगवान अहम् शब्द का प्रयोग पुरुषोत्तम के लिए कर रहे हैं। पुरुषोत्तम है अक्षर शब्दित अव्यक्त से भी यानी तम से भी पर। तो इस प्रकार ये तमसः यानि अज्ञानात् परम यानि अस्पृष्टम उच्यते, किसके द्वारा उच्यते, तो श्रुति स्मृति शिष्टैः, ऐसा लगाना श्रुतियाँ स्मृतियाँ और शिष्ट उसे, और युक्ति भी। अज्ञान अवभाष्य हैं, ज्ञेय अवभाषक हैं। अज्ञान दृश्य है, ज्ञेय उसका दृष्टा है। दृश्य से दृष्टा असंश्लिष्ट होता है, इस नियम से दृश्य से दृष्टा पर होता है, इस नियम से ये युक्ति है। तो इस प्रकार श्रुति स्मृति युक्ति और शिष्टों की अनुभूति, इनको उच्चते का कर्ता बनाना, श्रुति स्मृति युक्ति अनुभूति भी तमसह यानि अज्ञानात् परम यानि अस्पृष्टम उच्यते। अब उत्तरार्ध का अवतरण है, पूर्वार्ध की व्याख्या हो गई, ज्ञेय का प्रवचन संपन्न हुआ। ज्ञानादेहे दुस्संपादन बुद्ध्या प्राप्त अवसादस्य उत्तम भनार्थम आह। तो ज्ञानादि, ज्ञान और आदि शब्द से ज्ञेय को समझना, और ये जो है दुस्संपादन है का मतलब इनको प्राप्त करना बड़ा कठिन है, इसलिए ऐसा निश्चय जिसका होता है तो वह फिर इनकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न शिथिल कर देता है, ढीला पड़ जाता है साधन के प्रति, जब देखता है कि अब लक्ष्य हासिल होने वाला है ही नहीं तो ढीले पड़ जाते हैं व्यक्ति, और देखते हैं कि नहीं लक्ष्य के पास में पहुंच रहे हैं तो थोड़ा उत्साह रहता है अंदर से, पास में पहुंच रहे हैं तो, और बहुत दूर लग रहा है और अपनी शक्ति वहां पहुंचने की महसूस नहीं कर रहे हैं तो शिथिलता आ जाती है। तो ऐसे जो साधक हैं उनका प्रतिनिधि अर्जुन को समझ करके भाष्कर भगवान ये लिखते हैं कि ज्ञानादेश दुस्संपादन बुद्धिया प्राप्त अवसादस्य, जिन में शिथिलता आ गई है, अवसाद आ गया है, अवसाद का कारण है ज्ञानादि का दुस्संपादनत्व निश्चय, ये बड़े प्राप्त करना कठिन है इनको, ऐसा निश्चय होने से शिथिलता आ गई, और शिथिलता आने से कहते हैं जिनको शिथिलता आ गई है, ढीले पड़ गए हैं जो, उनमें उत्साह भरने के लिए, उत्तम भनार्थम, उनको उत्साहित करने के लिए उत्तम भनार्थम आह, कह रहे हैं कि ये कोई बहुत दूर नहीं है, तुम्हारे बुद्धि में ही है। तो ज्ञानम यानि अमानित्वादि, ज्ञेयम यानि ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्षामि इत्यादि से बताया गया, और ज्ञानगम्यम कहते ज्ञेयम एव, ज्ञे ही ज्ञानगम्य होता है, कब, ज्ञातम सत, ज्ञान फलम, ओ इति ज्ञानगम्यम, ज्ञे ही ज्ञान का फल क्या है, अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार का ब्रह्म भाव से अवस्थान, मोक्ष, मोक्ष है ब्रह्म रूप से अवस्थान, यानी ब्रह्म ही, ब्रह्मवेद ब्रह्म एव होती के अनुसार, इसलिए ब्रह्म ही ज्ञेय है और वही ज्ञात होता है, तो ज्ञान का फल होने से उसे कहा जाता है ज्ञानगम्य। तो ज्ञातम सत ज्ञान फलम इति ज्ञानगम्यम उच्यते, और फिर तो पुनरुक्ति हो जाएगी, तो कहते पुनरुक्ति नहीं, क्योंकि ज्ञायमानं तु ज्ञेयम, ज्ञेय और ज्ञानगम्य ये पर्याय नहीं है, यद्यपि एक ही पदार्थ वो को बता रहे हैं ज्ञेय शब्द और ज्ञानगम्य शब्द, लेकिन ज्ञायमान है अभी आभानापादक आवरण का विषय बना हुआ है, वो दूर नहीं हुआ है आभानापादक आवरण, तो ज्ञायमान है, तो ज्ञेय माना जाता है, और ज्ञात हो गया आभानापादक आवरण, वासनाक्षय हो गया, आभानापादक आवरण की निवृत्ति हो गई, तो वो माना जाता है ज्ञानगम्य। तो इसलिए इनका प्रवृत्ति निमित्त अलग अलग है, ज्ञात हुआ तो ज्ञानगम्य, अभी जाना जा रहा है, पूरा जानने में आया नहीं है, तो ज्ञेय कहलाता है। ये तृतीय पाद का अर्थ हुआ। चौथे पाद का अर्थ करते हैं कि हृदि सर्वस्य विष्टितम है ना, तो ये सब के सब विष्टितम एक वचन है ना, तो तीनों को लेना है विष्टितम शब्द से, विष्टितम के कर्ता के रूप में, इसलिए कहते हैं तद एतत् त्रयम् अपि, ये तीनों के तीनों, ज्ञान ज्ञेय और ज्ञानगम्य, ये तीनों के तीनों हृदि यानि बुद्धौ सर्वस्य यानि प्राणी जातस्य बुद्धौ विष्ठितम का अर्थ करते हैं विशेषेण स्थितम, विशेष रूप से अवस्थित है। कैसे विशेष रूप से वहीं अवस्थित, कहते हैं जब कभी अनुभव में आएंगे तो बुद्धि में ही इनका अनुभव होगा, इसलिए कहते हैं तत्र एव ही त्रयम् विभाव्यते, तत्र यानि बुद्धौ बुद्धि में ही इन तीनों की अभिव्यक्ति होती है। तो जहाँ जिसकी अभिव्यक्ति होती है माना जाता है वह वही है। जब मानित्वादि अज्ञान दूर होगा तो अमानित्वादि कहाँ पर भासेंगे? हृदय में, बुद्धि में ही। और जब खोज पूरी होगी ज्ञेय की तो ज्ञेय का विभावन यानी अनुभूति बुद्धि में ही होगी, अहम ब्रह्मास्मि ये वृत्ति। इसलिए कहते हैं तत्र एव विभाव्यमानत्वात्, तत्र एव विभाव्यते त्रयम्, ये तीनों के तीनों वहीं पर। और जैसे अभानापादक आवरण की निवृत्ति होगी तो मैं के रूप में ब्रह्म बुद्धि में ही अभिव्यक्त होता है, इसलिए ज्ञान गम्य वही है। बाकी की चर्चा हम लोग कल करेंगे।